sanon jatkuvasti tule mun pieku suust. Mitä pikki kiho sanon jatkuvasti tule mun pieku suust. Sentää avaa mun suu ja paskan lentää. Pitäkää mut sinne kaukana, muuten naamalle saatte kämmen selkää. No mitä vittu taas, takavarikkoon lähtee nauhat. Portti kieltoi jokaisen mesta, puuttuu mut ja toista vaan. Täysin normaali läppä, heittää kiitti vitusti letuista. Jos joku vääntää aamiaisen ja puristaa ne mehut kans. Kuka hattu täädit kauhust, kaikkeen nakkuun lähtee ne heilyt ranteista. Todistusaineist otti pukkun lankeista. En mä välitä vittukaan, meininki ollut sama. Vuodes toisen lommokaa, kiroilu uuden nauhalla. Jeesustelijat jauhaa mulle paremman elämän puolesta. Mut kriklok tulee huudelta, miss joutunut kustajan puostessa. Se ei oo mun vika, et sana mun suusta liikanne. Mä en oo kattonut pienellä piirrettyy vaan Steven Seagalle. Housut puoles tangos, kidistä asti ja puol vahingos. Pippo silmillä huutaa perse paljon hiekkalaatikkoon. Kriklok ollu siis, kriklok vuodesta 8. Paskan lentänyt suusta siitä lähtien kun oli 5. Äiti pitänyt jöötä, kieltänyt näkemästä töitä mut. Kieltänyt pitämästä mun suuni kiinni kun motherfucker toi mun kadun. Panuhan vittu mun ovelta, äläkä takasi tuu. Mein kiroilu sille velil, et lähtee korvist vai kut. Mein lomo kun pudottaa läppänsä ääne. Sivistys sanasto pekästä jääne. Vittu saatana pitäkää päänne kiinni meininkin villilänne. Kiro sanois jatkuvasti tule mun pitu suust. Mitä pikki kiro sanois jatkuvasti tule mun pitu suust. Ja lommon kans kuuluu tikitystä 32 sekuntia, aika mennä loiton maks. Koska paska on sun taas, piito arava pani sun taas. Kuuntele nauhaa autossas sillä tavalla kun se tahdittaa. Pistää jokaisen juumittaa, silmät punaisena koomattaa. Läkkäri MC kuumottaa, jättää himaa MP3-taa. Ei kannata näet polettaa, tikitystä aina kolmistaa. Seinelle studios lommonkaa, yhdessä pakitaan kovempaa kuin koskospäkinä sä kyvät säkit ne kaukana pidetä. Sitä mä ne voisin tekemään, jos satut elävän isänä. Kiitän koti jo kuuntelemaan. Liito orava viljät siljät tunnelmaa, jota et tönne kumminkaan muualta kuin pohjoista niin alueelta. Liito orava ja gridlock, luvit on ne siinä on. Posse jollo hiihto, pipo aina silloin. Kun joku meinaa tunnistaa kuvista et kyllä löydä. Koska kripataan kulmilla, digitellä paskaa. Kiro sanois jatkuvasti tule mun pitu suust. Mitä pikki kiro sanois jatkuvasti tule mun pitu suust. Kiro sanois jatkuvasti tule mun pitu suust. Näin alkaa Underground Humina tältä viikolta. Mitä helvettiä siellä tulee? Täällä tulee joku toinenkin ohjelma. Joo. Kuten sanottu, Underground Humina. Virallisesti aloitamme 3 minuutin päästä, eli... Läskistä ei laskettu. Se oli silti gridlockia. Ja voisimme jatkaa suomi-musiikille, joskin hieman erilaisella. Siitä vastaa Levi and the Leavings. Ja turkmenialainen tyttöystävä on tämän kappaleen nimi. poikamiehenä tietenkin. Lehti-ilmoitukseen vastasin. Sitä pitkän matkan tehdä saa, kun on pakko kauas matkustaa, jos mieli itsellensä saada rakkaimman. Ja kunhan vain Turkmenia ensin löytyy kartalta, mä tähdet kompassina luokse suunnistaan. Mun oma Lieni, Lieni, Lieni, uskomattoman kaunis Morsian. Niin somalieni, pieni saraseni, mun oma Miss Turkmenia. Tiekartalta matkoja mittailin, ajoreitin viivalla merkitsin. Viipuri sitten Pietari, Moskova ja seuraavaksi Volgograd. Ja sieltä Araljärven kautta Ashabaniin. Ja taas kun vaaramaisemat aavikoksi muuttuvat, maastoauton voi kai vaihtaa kameliin. Mun oma Lieni, Lieni, Lieni, uskomattoman kaunis Morsian. Niin somalieni, pieni saraseni, mun oma Miss Turkmenia. Helposti eksyä, sitä alkaa jo nähdä näkyjä. Kun pitkän matkan tehdä saa ja on pakko kauas matkustaa, kenties turhaan aavikolla harhaillen. Eksyksissä silti uskoen, että tuiken tähtien on vain heijastusta sinun silmien. Mun oma Lieni, Lieni, Lieni, uskomattoman kaunis Morsian. Niin somalieni, pieni saraseni, mun oma Miss Turkmenia. Niin somalieni, pieni, pieni, uskomattoman kaunis Morsian. Niin somalieni, pieni saraseni, mun oma Miss Turkmenia. Nonni, se oli siinä. Nyt vielä ehkä voisin toistaa, että jos satut kuuntelemaan, niin kuuntelet kuule Underground Humina kello yhteen saakka. Joskin 11 tulee herra Elovaara uutiskatsaus, mutta. Siirrytäänpäs lemmelurituksista politiikka, konflikt ja There's No Power. remote controlling you. Come close and comfy, look and see, a scabbing and smiling through. Oh, you, for fuck's sake, wake up, it's Big Brother's biggest brother. Spy satellites, bugging device, everything discovered. CCTV recording me, observing them, controlling them. Nation on location, world domination. Se oli hyvä. Mutta se oli myös vähän niin kuin tarkoitus. Jos annetaan muiden ohjelmien hoitaa tuo huono musiikin soittaminen. Ja siitä tulikin ei huonosta musiikista, vaan hyvästä. Mieleen Rex and Effect. Ja biisin nimi olisi Rex Shop. Back to the matter, back to the matter, back to the matter, back to the matter. It's time to wreck shop, so I wreck it. Yes, you know the and I don't give a fuck. Get it? Send them big shouts to the critics. That's on the streets, cause you're puffing in your jeeps. Peace to the skins when I'm in, you know you please me. Pop the third leg like a nigga, I'm over easy. I really can't stand when a hooker acts cheesy, sleazy. My flow is so cold that it's breezy. I act like Joe DeCini and maybe stay a little while. But my 16 buzz is up and dog and shit is not my style. Back to the matter, it's like shit. Shine a bigger, better, and a better. Spotlights don't stick around for ya. Mark and I noticed that after New Jack Swing swept the map. Cool, cause we're back now, taking control of this rap. And we're breaking the whack down. But when you say the name, please just say the Rex. Cause every singer sticking dicks in effect. We laid off for a year and lost B. This led to another year without a word from me. That left a lot of room for y'all to blow. A lot of room to go for what you know. This soda pop rapper from New Jack Swing thought of a flow, drink a Pepsi, and got the right one, baby. Now every rookie around is biting their nails, running, hiding, dipping and diving, tucking their tails. But don't be afraid like Aaron Hall. Wimp, you chump, you duck, come out and play ball. Cause Mark and I, you're like the Bad News Bears. Not gonna live in hits out of songs till late there. No more DJ B-dogs in our sight. But now he's in his grave, scratching shit up like a girl fight. Bringing heaven to earth, showing no while it's worth a stop when kicking his collar hip hop. Back to the matter, it's like shit. Swayze? No, you must be crazy. The Miggity Muck, the Miggity Muck is back, baby. You ready to swing with us? Get with this or you could get with that. Kick it, A-Punk. Yeah, one more time to rhyme. It's one more day to shine with only one lifetime to get mine. So I begin a wreck shop like I'm looking for shit. Ripping the roof off the mother with my lyrics. Doing away with those that bother me. Props, rip, jacking them all like a robbery. Cause it's time to get back to the matter. To the source, back to the real deal data. Back to the matter, it's right shit. Se on väliri paska, et muka koskaan WC. Kuljeta maailma ympyräs, unohit mut, mä oon taipan hyllynäs. Ota se sieltä soittimees, vaik joskus erottiin, niin ei tää poikki mee. Tuu mukaan, kun tää kuuluu, ytimiin luutuu, kädet puutuu. Mulla on tapan, etten mä tapaa. Tää liki Jeesust ja vettenpä ravaa. Mä toimin aina toisin kuin hetken tää kamaa. Ota happe, pidä letkeenä maa. Ota henkeä syvää, koita skarppaa, sparkkaa ja sydää. Päiväs toiseen, näinhän se oikee on. Tee jotain, äläkä oo toimeton. Miks mä annan sulle ohjeet, mä oon GPS, ilman mitä kohteet. Mut aina reissus, jokainen veisu, veisun seinil seivus. Ja mitä mä en pelastaa, vastu nää putoukset ja mielipiteet melastaa. Toiminimen takia aloin lämpeen, mä elastan, teen bisnes, pojaks sä enää rämpi näis veloissa. Rimmasin sijaan muodolle, täs räppipelissä ei oo tila huonolle. Siks mä tilaan taksi, otan pihan matsiin, aidisti viha lapsiin. Menin naimisiin lähihäistä, vaimo etänen muuhun kun mä rakastavan lähimmäistä. Mä en kellekään riitä, siks käy kuuman ota hellettä siitä. Rauhoitu, ei sun ajatukset nauhoitu, mulla on iso pino levy, mist kuule mitä on laukunut. Ja mikä vitu tauko, mua ahistaa haukot, ei olla kädes kaukoo. Mut on väli hyvä hidastaa, vaik levottomat jalat väli supistaa mun lihastaa. Sama tukista, jos pidit mun tukista, turha mutista, jos imit mun mukista. Huge, L, joo. Ja tee se itse mies. No. Siinä väliviivat sitten tietenkin mukana. Tämmönen se oli siltä Herra Huu-levyltä. Okei. Okay. Joo, mitäs sitten seuraavaksi? Kuunnellaan suomirappia lisää. All right. Jouni J. Jouni J. vuorossa ja jenkit Vena E. Okei. Okay. Jeppijuu. No oli tippunut mies, ei kone, ei hätää, ei ohjaamo liekeis ole. Herään tästä vähän, katon ikkunasta millaista säätä tänään. Vittu, mun piti puoli tuntia relata, nyt sijaintimme on jo yläpuolella Nevadaa. Turvavyöt kiinni, laskeutuminen alkaa. Lähestytään korkealta, sit nopeeta madalta. AGM 129 ohjus, ilmatorjunta tykille, ku abortti sikiölle kohdus. Eli kohtalokas, pohjustaa ex-alokas. Hyökkäystään suurempaa tarkoitusta vastaan. Näin pääsen kuuhun ja totuus on tässä. Vuodesta 47 pölyttymässä. Litteä säähavainto pallo varustettu. Antigravitaatiolaitteella sanon haistakaa vittu. Government ja Illuminati, kyseinen kiekko. Se on täällä teidän hallussa, se Roswellista CIA ei mieluusti haki. Nopee työntö, jaussaua eteen. Negatiivinen G puskee päähäni vereen. Mie näen punaista ja sehän saa mut syttyyn. Ja sen seurauksena vartiotornin. Kiitin palopommii, otin rohkaisevan ryypyn rommii. Ländääminen, kriittinen vaihe, no iisikö tuikkaisi siittimen naiseen. Automatisoitu järjestelmä, kun laskeutuu, on sävel hellä. Adrenaliini pumppaa, jenkit penaa, ei. Astetta kovempi, Jouni tulee pelaan, hei. Et pelimerkki tai ainakin yhden kiekon. Ja mettäs tänne eetet, kun haulikolla riekon. Adrenaliini pumppaa, jenkit penaa, ei. Astetta kovempi, Jouni tulee pelaan, hei. Et pelimerkit, ainakin yhden kiekon. Mettäs tänne eetet, ku haulikolla riekon. Se siitä B2 jää tähän. Lähden ottaan sotilaiden kanssa matsia vähän. Keuhkoissa AK-47 ja kädessä RK-62. Pommikoneen sisätiloista kapua jävä, joka tänä aamuna vielä murskaa monet. Muurit tieltään kohti totuutta. Määrätietoinen ku Fox Mulderi, mutta pohtii joka hetki, että tohtiiko muuttaa. Miljardien ihmisten käsitystä siitä, mikä on fakta, mikä on huuhaat. Ajatukseni katkee, kun näen muutamat. Vartijat hallin ovella vastas. Nuo koittaa, haastaa, jaa kas kas. Teurastanne siihen paikkaan nostas. Riskiprosentti turhas, jos vasidona ja murhaa en. Tästä päästään seuraava vaiheeseen. Ilmastointikanava saa tottu tutun aineeseen. Eli kilokannabista sisäänotto ilman reikään. Luojan kiitos, se ei lamauta meikää. Toisin kuin vartijat, ne vaipuu uneen. Varttisen jälkeen, kun tökkään setin tulee. Otan taskuista tunen, paperi, weedoa,

teorioita. Vittu se keksi se mua ennen. Ime sitä paskaan enää, kunnes mikä ei toimi enää. Mitä vaihtoehtoja sulla on enää? Kaikki ihan vittu hyvin, eiks niin? Hommot imee keskikeijoa, mä haluun leijua jossain muualla sekasin niinku sinä. Edemmällä, kunnes iastus muuttuu elämän pituiseksi rakkaudeksi. Viollinen omani on jennanna, suussa maistuu veri, henki jeveri. Oksennan elämän tyylin tyjäksi myytin, sieltä taas erää, mieltä taas kerää. Tein niinku minä, tein niinku sanon, sain kiro ei kulaajaksi tiedon janon. Suikkussa makaava, suikkussa makaa ja ruiskussa pakaava, ruiskussa pakaa ja suikkussa makaava. On toi kyllä saatanan pirteä levy oikeesti, pakko myöntää. Kyllä, kyllä. Eli Julma Henri ja Syrjäytyneet, levy siis Al-Qaida Finlandia. Niin, biisin nimi on 020107 ja fiittamassa oli joku Rehdok ja Laineen Kasperi. Mut todella pirteetä, tostahan tulee niin hyvälle mielelle, että tekee mieli näin tanssia. No. Kyllä vaan. Mutta, mikäs sitten? Ambulanssia. Joo, todellakin. Kuullaanpas vähän Otis Reddingin tunnelmointia tähän ennen kuin tulee uutiset sitten. Niin. Joopa joo, näin tehdään ja uutisten jälkeen taas jatkuu humina. Nothing can change. No näin on. No. Love. Okei, no nyt meni jo aika love songiksi. Lord, you can be my cake and ice cream. kaikki pitäis kerralla erottaa. On siinä meillä omituinen sakki, kaikki sitä johtohommi pääseekin. On nyt jo tyhjä joka jätkän takki, mutta verotus vain jatkuu hurjemmin. Aivan turhaa enää tehdä työtä, verot vievät koko palkan kuitenkin. Saat viettää montaa unetonta yötä, herrat teki elämästä helvetin. Haistakaa paska koko valtiovalta, ette osaa muuta kuin verottaa. Muutenkin touhu tuntuu holtittomalta, kaikki pitäis kerralla eroa. Kello minuutin yli 11 lähetämme uutisia. Uutisotsikot. Tanskan poliisi sanoo tunnistaneensa Kööpenhaminan edustautaa merestä tiistaina löytyneen naisen ruumiin ruotsalaiseksi toimittajaksi Kim Walliksi. DNA-tutkimus paljasti, että merestä päättömänä, jalattomana ja kädettömänä löytynyt ruumis on Kim Wall. Puuttuvien ruumiinosien etsintä jatkuu. DNA-tutkimuksen tuloksesta kertoi Kööpenhaminan poliisi Twitter-tilillään. Poliisi jatkoi yöllä tutkimuksia ruumiin henkilöllisyyden selvittämiseksi. Wall katosi ollessaan tekemässä juttua tanskalaisen keksijän Peter Madsenin rakentamasta sukellusveneestä. Wall ilmoitettiin kadonneeksi 11. elokuuta. Samana päivänä sukellusvene upposi ja Madsen pelastettiin. Madsen kertoo myöhemmin, että sukellusveneessä olisi tapahtunut onnettomuus ja että Kim Wall kuoli onnettomuudessa. Tanskan poliisin mukaan merestä löytyneessä ruotsalaistoimittajan ruumiissa oli metallia. Poliisi uskoi, että sen tarkoituksena oli saada ruumis uppoamaan meren pohjaan. Poliisi kertoi lehdistötilaisuudessaan myös, että ruotsalaistoimittaja Kim Wallin verta löytyi tanskalaiskeksijä Peter Madsenin sukellusveneen sisältä. Maanantaina Jutinrauman rannasta löytynyt ruumis tunnistettiin ruotsalaistoimittajaksi DNA-testin perusteella. Madsen on vangittuna epäiltynä Wallin kuoleman aiheuttamisesta. Keksijä itse ei vahingoittunut uppoamisessa. Poliisin mukaan Sukellusvene oli upotettu tarkoituksella. Madsen kertoi alun perin jättäneensä vallin Kööpenhaminan satamaan jo uppoamista edeltävänä iltana. Hän kuitenkin muutti tarinansa myöhemmin. Musiikkitelevisio MTV ottaa Australiassa vahvasti kantaa homoliittojen sallimisen puolesta. MTV keskeyttää musiikin soittamisen Australian kanavallaan 12 tunniksi patistellakseen yleisöään rekisteröitymään äänestäjiksi samaa sukupuolta olevien avioliittoa koskevassa postiäänestyksessä. Nuorten suosimman kanavan tavalliseen tarjontaan kuuluvat musiikkivideot ja muu ohjelma korvataan viestein, joissa katsojia kehotetaan käyttämään äänioikeuttaan. Tempaus toteutetaan torstaina kello aamu 6-6. Rekisteröityminen äänestystä varten päättyy juuri torstaina. Kanavaa tukee homoliittojen sallimista Australiassa. MTVn kannanotosta uutisoi The Australian. Jos enemmistö vapaaehtoisessa postiäänestyksessä äänestäneistä kannattaa homoliittojen sallimista, Australian hallitus vie lakimuutosehdotuksen parlamentin käsittelyyn. Äänestyksen tulos ei kuitenkaan sido parlamenttia. Postiäänestyksen tuloksen on määrä olla selvillä marraskuun lopulla. Homoliittojen puolustajat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että postitse äänestäminen houkuttelee niukasti nuoria australialaisia, joiden keskuudessa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden kannatus on vahvaa. MTVn asiana Tyynemeren alueen johtaja Simon Bates sanoo The Australianin mukaan, että kanava tahtoisi rohkaista nuoria australialaisia äänestämään. Suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoisia oikeuksia kaikille australialaisille tukevana, johtavana nuoriso- ja viihdebrändinä. Haluamme rohkaista nuoria australialaisia lähtemään ulos ja tekemään osansa varmistaakseen, että heidän äänensä kuullaan äänestyksessä. MTVn omistaa yhdysvaltalainen mediayhtiö Viacom. Saudi-Arabiassa on pidätetty 14-vuotias poika, sillä hän tanssi Macarena-tanssia vilkkaalla kadulla Jeddassa, kertoo BBC. Poikaa syytetään sopimattomasta julkisesta käyttäytymisestä. Vielä ei ole kuitenkaan selvyyttä siitä, onko syyttäjä jo virallisesti nostanut syytteen. Pojan Macarena-tanssista kuvatusta videosta on tullut sosiaalisessa mediassa äärimmäisen suosittu ja kommenteissa poika on kuvailtu sankariksi. Osa kommentoijista on kuvailut pojan käytöstä moraalittomaksi. BBC:n mukaan pojan kansallisuudesta ei ole tietoa. Video on luultavasti ensimmäisen kerran julkaistu jo vuoden 2016 heinäkuussa. Saudi-Arabiassa viranomaisilla ja tuomareilla on laajat oikeudet pidättää ja rangaista lapsia, sillä maassa on vain vähän kirjoitettua rangaistuslainsäädäntöä. Täällä kotimaassa Myllypuron leipäjono kiemurtelee metroaseman päädystä pitkälle kohti Kurkimäkiä, ehkä jopa kilometrin matkan. Tiistai on niin sanottu iso jakopäivä. Tiistaisin ja torstaisin ruokaa on jaossa enemmän kuin muina arkipäivinä. Yleensä himoittuja lihatuotteitakin. Moni haluaa varmistaa tämänpäiväisen leipänsä ja saapuu siksi ani varhain, vaikka riittäisi, että tulee 9:30 mennessä. Silloin ruoan tarvitsijoiden määrä lasketaan ja ruokaa jaetaan sen tiedon mukaan. Ketään ei kuitenkaan käänny tätä tyhjin käsin pois. Myllypuron elintarvikejakelu ry toimii liikuntakeskus Liikuntamyllyn lastaushallissa Itä-Helsingissä. Tätä Herttoniemen seurakunnan ylläpitämää leipäjonoa on totuttu pitämään Suomen pisimpänä. Ruokaa jaetaan 5-7 tonnia kerralla. Ja täällä Kalliossa on tänään auki Hurstin laupeiden työ ja sen jono ulottuu myös melkein korttelin ympäri. Huomenna on taas Myllypuron vuoro. Turun iskujen pääepäilty osallistui tiistaina oikeudenkäyntiin videon välityksellä sairaalasta. Ylen haastatteleman Turun iskun pääepäillyn Abderrahman Mehkahin tunteneet pansion vastaanottokeskuksen asukkaat kertovat, että miehen uhkaavasta käytöksestä oli raportoitu vastaanottokeskuksen johdolle useasti. Ensi kertaa tammikuussa 2017. Ylen lähteiden mukaan Abderrahman Mehkah ei ole hänen oikea nimensä. Ja hän olisi kehuskellut huijanneensa viranomaisia nimensä ja ikänsä suhteen. Ylen lähteiden arvion mukaan 18-vuotiaaksi itseään väittävä epäilty on oikeasti yli 20-vuotias. Ylen mukaan vastaanottokeskuksen asukkaat kiinnittivät huomiota miehen radikaaliin käytökseen. Hän puhui suomalaisista vääräuskoisina. Kyseli, miten terroristijärjestö ISISiin voi liittyä. Kuunteli kännykästään radikaaleja saarnoja ja jakeli suuttuessaan tappouhkauksia. Yhden lähteen mukaan hän oli kehuskellut tappaneensa henkilön Marokossa. Suojelupoliisi kertoi maanantaina saaneensa vihjeen pääepäilyn radikalisoitumisesta alkuvuodesta 2017. Hallitus pohtii uusia keinoja tehostaakseen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pakolaisten käännyttämistä maasta. Suojelupoliisin päällikkö Antti Peltari kannattaa nopeampia keinoja, kuten palautuskeskuksia. Todennäköisesti turvallisuustilanne paranisi, jos lainvoimaisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautuksia tehostetaan, Peltari sanoi Ylen aamu-tvn haastattelussa. Poliisi on aiemmin suhtautunut nuivasti keskusten perustamiseen. Antti Peltari kertoo, että hän on jäänyt Saksassa kiinni niin sanotusta tavallisesta rikollisuudesta, eikä hän ole ollut turvapaikanhakija. Asia on tullut nyt jälkikäteen esille, kun olemme lähettäneet tietopyyntöjä. Suojelupoliisista kerrotaan Peltarin mukaan EU-maiden poliiseilla ei ole olemassa järjestelmää, jolla voidaan vaihtaa tietoja tavanomaisesta rikollisuudesta. Supon päällikkö pitää valitettavana, että he eivät ole huomanneet Turun puukottajasta tullutta vihjettä hänen radikalisoitumisestaan. Vihje oli Peltarin mukaan hyvin yleisellä tasolla, eikä kaikkiin vastaavanlaisiin yksittäisiin vihjeisiin ennätetä puuttua. Saksan poliisilla oli tietoja marokkolaisesta Abderrahman Mehkahista jo ennen Suomeen tuloa. Peltarin mukaan he tekevät paljon yhteistyötä muiden maiden poliisien kanssa, mutta tässä tapauksessa tietoja ei ole saatu kuin vasta jälkikäteen. Turun joukkopuukotuksen pääepäilty Abderrahman Mehkah on määrä siirtää tänään Hämeenlinnan vankisairaalaan. Asiasta kertoi STT:lle aamupäivällä Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaalajohtaja Petri Virolainen. Mehkah haavoittui perjantaina, kun poliisi ampui häntä reiteen pysäyttääkseen puukotukset. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho jakoi Facebook-sivuillaan MV-julkaisun juttua, jossa väitettiin, että Turun puukotuksen uhreja auttanut afganistanilainen ei olisikaan auttanut uhreja toisin kuin Turun Sanomissa kerrottiin. Halla-aho myös kuvaili Turun Sanomien toimintaa todella härskiksi ja arvioi MV:n jutun pitävän paikkansa. MV:n väite perustui kuvaan, jossa näkyi kantasuomalaisen näköisiä auttajia hieman päivityksen julkaisun jälkeen jutun afganistanilaisesta auttajasta tehnyt Turun Sanomien toimittaja Rebekka Härköselä alkoi tulla vihapostia, jota kertyi satoja. Afganistanilaismies oli kuitenkin auttanut toista uhria, jota oli puukotettu poskeen. Härkönen on tarkistanut tämän eri lähteistä. Turun Sanomilla on myös kuva, jossa miehen molemmissa hihoissa on veriläiskeä. Lehti kuvassa mies on uhrin luona ensihoitohenkilöstön kanssa. Halla-aho kertoo, että pointti oli hänen mielestään se, että suomalaisia auttajia ei nostettu esille. Touch this elephant dynamite. Hey, yeah, every, yeah, dynamite. Come on, touch this hella fifth dynamite. Yeah, touch this hella fifth dynamite. Check it out, LFM, yeah, one, team. Touch this hella fifth dynamite. Come on, touch this hella fifth dynamite. Come on, touch this hella fifth dynamite. Yeah. Tervetuloa takaisin Underground Huminan pariin. Kyllä, taas taajuuksilla. Se oli The Roots kappaleellaan Dynamite. Mahtavaa. Kyllä, kyllä. Ja tavalliseen tapaan jatkamme musiikilla. Seuraavaksi meille esiintyy Michele. Se on aika varmaankin käytetty nimi, tai jotain mä veikkaisin. Tää on vuodelta 69. Joo, okei. Okay. Ja Lament of the Astro Cowboy. No on se kyllä muutenkin aika avaruudellinen, toi levyn nimi on Saturn avaruudellinen. Rings. Hieno no, kyllä, sana. Eikö? Jatkamme siis avaruudellisella meiningillä. Michele. Wasting all these years. Sonny called it a freedom, Mary said it's a hope. Is there any reason why I'm growing old? What's happened to your face? What's happened to your soul? Oh Lord, why does it take so long? Higher sight, lower sight, it's all the same. I was there, I remember. We shall return, that's for sure. Lovers rendezvous. There's no easy way out. There's no easy way out. Higher side, lower side. Higher side, lower side. You walk through me, I feel the way the wind blows. We've ever been before me, the night's inside you. What's the way the sun sets, burning on like you. I walk this line, here comes the great divide. There's no need for what's been done. There's enough for everyone. Suddenly I find the truth. All the signs and you hide our lovers rendezvous. The dinos will be true. Follow your dreams, not your shoes. Not your shoes. What's the way the sun sets, burning out like you? I walk this line, here comes the great divide. What's the way the sun sets, burning out like you? I walk this line, here comes the great divide. No mutta sehän oli Joensuun Riihimäki. Joo. Ihan ei ollut toi kappale tarkoitus soittaa, mutta soitettiin pahan. Kuitenkin. Näinpä. Se näin oli The Great Divide. Joo. Ja niin, mitäpä siihen lisäilemään. No niinpä niin. Se meni jotakin. Mutta eivät vissi osanneet päättää, että kumpi ovat, Joensuun vai Riihimäki, niin ottivat sitten molemmat. Joo. Ilmeisemminkin. Nehän on naapurikaupunkeja. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Erittäin. Mutta seuraavaksi sitten jotain muuta. Eli Naked Lunchia. Sen saman nimiseltä levyltä ja Changes on kappale. Changes on just kiva tollanen S-viikasen lemppari lausuttava. Kyllä. Ei ole mitään. Kännissä varsinkin. Kankes. Joo, eikä ole mitään tekemistä Bowienkaan tällä biisillä. Sillähän on saman niminen kappale, mutta tämä on vuodelta 69 ja kuulostaa tältä. Mm-hmm.

No mutta se oli aavikko. Mukanaan Lyydia Kavina, joka soitteli Tereminiä tuossa. Me perehdyttiinkin Tereminin sielun maisemaan. Kyllä, kyllä. Aika yksinkertainen. Soitin. Ja kyllä. Mulle tulee mieleen vain yksi sana. Ed Wood. Okei. Okay. Joo. Siihen kyllä aika hyvin sopii siltä osin. Ja yksinkertainen kytkentäkaavio loppujen lopuksi, että siitä kun vähän tutkii, niin sen pystyy jopa rakentamaan. Kyllä, mutta me aiomme rakentaa ensi ohjelmaan mennessä kumpikin oman. Otetaan. Joo. No katsoo, millaiset osat tarvii. Mutta. Toisenlaista musiikkia sitten. Joo. Ollaanko hyvää vai huono? Hyvää musiikkia tietysti. Seuraavaksi on Negative Space, joka valittaa, että liian vähän rumpuja. Too few drums. Make of it is what a hit or a miss. Näin. Deep Purple. Ja olen mahdollisesti Leo, oli kappaleen nimi vapaasti suomennettuna. No, näin. Sitä heitellään levyjä niin kuin. Kyllä. Vitsa. Jeh, jeh. Joo. No niin, seuraavaksi. Se oli Quadrophonic Mix tästä kappaleesta. Eli kaksi kanavaa jäi puuttumaan. Joo. No niin, aika reilu hei meitä kohtaan, kun me soitetaan vaan stereona. No niin. No, seuraava on ihan stereomusiikkia. Stereomusaa, huhhuh. Kelaa vähän. Sitä harvoin näkee. Kyllä. No, vielä. Ehkä näkee niin harvoin, mutta kyllä sitä kuulee useammin. Jos se soittaa tarpeeksi lujalla, niin kyllä se näkee jo silloin sen musiikin. No joo, todennäköisesti. Verta rupeaa vuotaa silmistä. Näkee punaista. Yes, joo, okei. Okay. No niin, nyt tulee sitten semmoinen vähän hämysempi sorsa. Fuzzy Duck ja Double Time Woman. Jotenkin tässä on vähän samaa soundia kuin tuossa edellisessä. Double time woman, you're all my kind of woman. I'm all right for your woman. Mitäs siihen sanotte? Haukotus. Unkle kappaleella Glow. Juu, se oli semmoinen. Pirteä ralli. Erittäin pirteä. Seuraavaksi kyllä tulee. Kyllä me tehtiin etuna ja punnerruksia koko aika. Kyllä, oltiin niin aktiivisia kuin olla voi. Kahvakuulia nosteltiin tässä näin. Juu, ynnä muuta aktiviteettia vedettiin leukoja. Seuraava kappale on Kevyttä keskellä päivää. Elon korjuu siitä meille. Harvestimme levyltään ja kappale Praise to Our Basement ja sekin on erittäin pirteä ralli. Ihanaa. Wish I were a little boy, playing with my Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first. I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out. I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns, that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a Death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. You see, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, I'm a mellow, it's on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake your dairy. Air. You're rocking to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter to pop, to pop, to pop. Give it, give it, pop, to pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, yo. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here. I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the 1, 2, 3, 4. Come on, girls. I get it on. The floor, I come alive, yo. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4. Tell me, Wonder Mike, what are you waiting for? To the hip hop, the hippie to the hippie, the hip hip hop, but you don't stop. Rock it to the bang bang, the boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead. Well, skittle a bebop, we rock a Scooby Doo. And guess what, America, we love you. Well, cause you rock in a row with us so much so. You can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we're like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie to bang bang, the boogie to the beat. Beat is so unique. Come on, everybody, and dance to the beat. Näin. Sugar Hill Gang ja Rapper's Delight. Toi oli diettiversio. Diettiversio, joo. Toi oli 7-tuumainen sinkkuversio. Että se täysversio on melkein 15-minuuttinen, mutta sitä nyt ei näin sattunut ole tässä ei saatavilla. Mitään. Ei se kai haitta. Jotta voidaan soittaa sitten seuraava kappale. Eli mikä? Mennään. En ihan yhtä pitkään. Ajan jakson taakse yksi vuosikymmen taitaa vaihtua nyt tässä. Jaa. Ehkä jopa toinenkin, mutta niin, toi oli vuodelta 79. Kauas Olariin ja Matka Aapeli. Ja. Okei. Ei siis parhaat niin. Palat levyltä. Niin me tullaan vähän tänne päin ajassa vai tuosta vuodesta 79. Kyllä, joo. No niin justiinsa. Okei. Eli Olari meininkiä. Aika kehveli. Aika ehveli. Sehän on meidän ystävämme Matka Aapeli. Joo, 1, 2, 2, 1, nyt mikin iskeytyy. M-A-T-K-A, 2 aata plus teeli, aika epeli. Siis ystävämme minä matka aapeli, tarjottaa nyt matkalle jäänyt kilari. Mutta en oo mikään vippu, separi eli kehari. En ole myöskään vino niinku Aliksen Tero, vaan mä oon streitti niinku Raimo. Kato niinku biljardin pöytää, mut voi toistarilta löytää, jos haluat meinaa poistaa köyhää. Mun toinen hima on Davisto, ja vittu et me saa ottaa aivoa. Kato kun aapeli on tiloissa, eli korkeammalla kun mut sinussima kuppa vittu. Mitä vittu, sä vedät turpaan denoja, nörtejä, köyhiä, eli ikäviä ihmisiä. Siis jos tuut köyhä jauhaa, mulle jotain vittu skeidaa, niin susta tulee mun koko illan huora. Vittu huora, sut rudarilla raiska, ja vittu haisuli taksari, kusi mestaa paiska. Vittu tsekatkaa mun paska, mun skeida on tuoretta, painavaa, ja mun skeida voi polta vaikka vittu vesis nakasta. Ihan mistä sua ittees huvittaa, kun haluat olla korkealla. Niin kun mä tähä joutu itä tässä välillä kysyä, mitä vittua sitä tekisi, kun on niin vittu sekasi. Jälleen kerran menen sinne päässä kiinni väkisi, et sille joutu joka vittu päivä elele. Ja jotta pystyisin, joutu niillä pilve. Kimuli, kamuli, simuli, samuli, piskukko. Tässä tulee olari, vittu täys tuo, a.k.a. Jacksonin Juho. Jussa ho-ho, mun oikein nimeni on, eikä ho-ho. Tarkoita mitä vitun, hessu hoppo, vaan hetko hasa. Koska mä diilan ja himmeetä homo. Koska mä vedän vitus penejä perslako. Tuu vaikka ite kattoo, vittu köyhä. Mä pistän sun pääsi pussiin ja nussiin sen verran, että lentää sperma. Mä heitän läppäni ku vittu Seppo Rätty keihästä eli Suomi tyylillä. Pitäis vielä varmaan jotain kiitellä. We'll be right back. Infectious Grooves. Jep. Ja Three-Headed Mind Pollution oli kappaleen nimi. Sellaista kivaa rytistelyä. Mun mielestä se sopii aika hyvin tuo edellisen biisin perä. Se oli semmoista kolmipäistä mielensaastetta. Tai joo. Jotain, joo. Jotain. Laatuviihdettä. Laatuviihdettä, tajunnan virtaa. Jatketaan olarilaisella, hieman vanhemmalla laatuviihteellä. Ja seuraavaksi on Taakipörstän pojat vuorossa. No niin, ja millähän biisillä? Pistä soimaan. Nonne. Jos et tiedä, niin ota selvää. En mä. Mä veikkaan, että tosta ei kyllä selvää niin sanotusti oteta, jos sille linjalle lähdetään. Mut, ai jaa. Joo, joo. Tuskin toi ihan selvimpää jo tehty. Se oli viikonloppu, raasi muu ja hima ravintolasta. Aamulla oli hampaajälet meisselis ja peppassa. Se nainen oli joka asennossa ihan vitu ykönen. Kui ykönen? Se kävi samaa valetti koulun viola sytönen. Häkit on auki ja koira tarha on taas radalla. Ja suuntana chappi, soda, kerma ja manala. Ei millään pahalla, aivan turha mitään manalla. Kun taakivörstaa talossa, niin naisit saa ravailla. Jotku antaa ymmärtää. Jotku ei ymmärrä antaa. Se menee yli hilseen, joten otettava kantaa. Heviliitto suosittelee, tsekkaa mihin daivaat. Kehäkettu kuostelee ja tsekkaa ketä käy painaa. Nykypäivisiä jengi osaa tehdä muuta kuin edustaa. Joku äpärälevy yhtyä ja puffaa ja mehustaa. Vio viimeisetkin idiotit raivataan pois tieltä. Eritoten ne, jotka osoittaa internetissä mieltä. Äläkä oleta, konellakaan todellakaan olevan. Pakko mielekkaan voi totella, kun vähän vitu monella mut dokailla. Mä dikkaan silti perinteitä vaalia, vaikka se takki joutuu olen välin. Epäsosiaalinen, kun aivotoiminnassa on rakkaa vaietta. Koira tarhaa radalla, mut ei mitään lelu jännistä takaa aieta tai vaieta. Pössi saattaa jotain ehkä loukkaa, mut ei oo mikään tarkoituskaan. Mieltä jokas vitu toukkaa tai keski-ikäs poukkaa. Ei siis tarvit tulla avautua. Paremminkin avattuu ja täytän mitä tapahtuu. Jos ei siis lämpen, niin ei tarvi seuraa änkeä. Käytästä sun paskan tärkeet, mä alan särkeä ja katon. Niinku veret frakku shotti mun kitaa. Ilma ette kuvikaan, että se enempää sun sitaa. Koiratarhan tyyli ottaa raakaa väkiliinaa. On siis kielletty EU:ssa niinku jalkaväkki. Koiratarha radalla, lainatun ladalla ilman korttia. Pari promille heitäs pulpa Karibia Norttiin. Siis kunnes kettua jo porttiin, siis koiratarhan radotus on sekavaa sorttiin. Joo, se on tärkeä järjestykseen, eli koiratarha on eka, sit on mörsta. Tää oikeastaan kaikenlainen leka. Vajatus ja luutsi, kuuluu tottakai vähän kärkeä, mut mitä tulee sen jälkeen, ei nää ookaan niin tärkeet. Paitsi tietysti ne neidit, jotka jakaa sitä loukkoa, mut siihen loppuu. Ja sori, jos joku ei mahtunut joukkoon, mut sellas sattuu. Joillekin vielä usein vinkki, mut ei siin mitis kannata, kun sitä antaa niille vinkki. Pitää elää sen kanssa. Kestä vaikka sulla ois välillä vaikee. Tarhan radan, ei oo vaan kaikille sopimuslaiset, eli unohda aikeet. Kelkka on hyppänyt seska. Ensi taakipäätän tyyli ei hirveen moni kestä. Lähetään katto, kenestä löytyy peli miestä. Kuka kuostaa parhaiten, kuka osaa suuntaan miestä. Kenellä on taskut täynnä priimaa. Eikä mitään kenkään heinää, kenen läpät saa netti. Ne ootit juokseen päin seinä. Se oli rehti varas lähtö, vaikka mä lähdin paulun paikasta. Kun koiratarhan radalla toiminto on keskiaikas. Ja aika vitun pelottavaa, kun legis nauttii elämästä. Etimistetit mut löytää jostain stauttiin vetämästä. Lonkeroa vörstoa, vinettoja päälle väkeviä. Ihan sama kuin pelin nimi on järki näkeviä. Ja sekavuus on kriteeri, mä oon ehdoton kingi. Joka vitun viikon loppu radalla, siis mä en tingi. Eikä sille mitään voi, kun rata kutsuu mun nimeä. Pakko yrittää vaan petsaa, joka hutsuu. Ja imee sitä vitua amaretto ja viskiduettoa. Mä takaa, et sä et oo nähny mitään yhtä kettoa. Liskuryhmän rehelliset sunnuntaidon kailut. Tussi pelkä tämäri ja viinajuonti kilpailut. Siis baarit, siis spotti, shotti, jona kukaan pomo. Kiva kiitti moi, kuka laittaa vikana on. Koiratarhan radalla, lainatun ladalla ilman korttiin. Pari promille heitas pupaa Karibian Norttiin. Kunnes kettua jo porttiin, sen koiratarhan radotus on jykevää sorttiin. Koiratarhan radalla, lainatun ladalla ilman korttiin. Kunnes kettu saapuu rattia jo kisahallin korttiin. Siit taksiin, viiden vähintäänkin maksii. Meidän iki on niin digi, tarvitsee parit setit saksiin. Mut kaiken huolimatta se on jumpini mörssä. Pitkään ja hartaasti taakii mörstaa. Mitä siihen sanoo kaarti, että tänä ilta täräytetään koko vitu paati. Toi äskenen teki terää, sit me samanlainen perä. Siis seuraava erää, joka jatkuu kunnes herää. Pääpöntös darraa ja vaimo tilittää. Mitä sä yrität tälläkin kertaa naiselta spinittää? No en mitään kuulta, mä oon niin helvetin kiltti. No kenen numero sulla huulipunon kädessä vitun linkki? Mä sanoin, että se yks frendi, se oli vitun paha virhe. Nainen soitti siihen numeroon, siihen vastasi joku virve. Letkeen kopissa osuu juopan kuurilla snareen. ensiks letkee startas viikon kuuriin. Keräsi hiut, lukitin loput, suuntasi etelään, nainen poltti proput. Välitin vitut, joko A kotut, B lähet, se on simppeli totuus. Ratkaise ongelmi, kolikkoa nakate, hakate rekki, raiteella rekki. Hiki hatu selteel, MC Letchi, laita myötä se kaikesta selvii. Keikalle kontate, ja steli kantaa ranka se huutaa. Kun kamat sanoo kaput, se on tyyli. Ja päälle takuu, jos näet keikalla streittinä, ole hyvä ammu kohti. Onneks etu tapahtuu, meikä kittaa kuin Baasilinna. Piats! Juopon tuurilla, vetämäs puol volttia takamuurilla. Luulis, et vähemmät kyllä sä retis herää, mut veni vielä telemarketin perään. Kerää juopuneet perkeleet, joilla on sinisiä suojelusenkeleet, joidenka lennelee. Tulee damake kuin Jeru, mut kuotis grow up, fortuna peru. Peru pakkuu, tuskota viski, vies päkään, niin säkään pois kun viikakin riski. Yo, siis voi huudella, näin huudella, tuuli kerrotaan kuus, kus kuudella kuulemma. Kun täällä häis reitata onnettomuudet, vois vaik leikata ja keskiset kiljuu. Mä sitä naukkaan, kun repu tai juopon tuuli, kyllä kauppoo. Hima vaik huono muuvilla, juopon tuurilla. Tää savua joka vitu tuutista, juopon tuurilla. Löydät hivas kuulin, tarjomas kuulia. Ei oo varaa vedä shotin nuppita. Biisse on flätti, mut se pitäisikö googlii. Täälpä tottu tuottaa kukkii huolet. Yhä pimeän puolen vetä kannu sekasi. Hinnommin hyvässä tää soittimis jengillä. Lähiöis pysytä biisellä hengissä. Tääkään ei hätää, jos ei oo biisseen pädää. Niin kenet johtu tähänkin ohi. Kyteliset kivuttomasti, joten meno pysyis muutti. Mun dänki tarve akuutti, siisussa puutti. Mä oma oitu himma. Pihan terän välitilassa miimas taas vähän liikaa simma. Mikä on väri on oikea ja oikea on väri, joten joka oikein suurissa määrin tuttuu tappaa tuijottamaan omaa napaa vaan. Vitustele markeista naamalla ländäsi, juopan tuuri isäs kuuluu saatanas pärdärit kahel kädel kaatamalla kädes, jotta kodihomma keikalles laattava lämpäri. Ei oo känni eikä mikä se suttu tai randomi, Andy on valkoinen ja veressä kuin tamponi. Siis näin käy turha usein, suosi räkkäytä se portsarit purnapukeen. Aina pieni pari valittava, kun tuttu katoava aina noin arikalaput. Paksu lompakko ja paljon taas, kun muisti meni, joku vielä tarjos naksui. Koti oven takana sovi nyklat lukkoon, taksituskin perässä oma rappu tukko. Oven avaa ja saapukin, joten oli tunnin tirkoinnu naapuri oveen. Hima vaik huono muuvilla, juopon tuurilla. Tää savua joka vitu tuutista, juopon tuurilla. Löydät hivas muulin, tarjomas kuulia. Eli se epärehti jäämäs sepä käyttöön. Haluan läpät vinkin takapäivisinkin yötöönä. Streittonsa rämpiten, kun ei vaan kuulu yhteen. Siksi ottaa mun rapmeammin kohteita viite. Määrälläni väl, mikä vaan tätä viihteen. Kun ei edupi käyhä letkerulla, niin se on himme. Kuritetty timmeitä laatua, tästä kumaa streittorin kotikyttä, älä tuu duma. Mua lähdessä läpät nikillä tai inkillä. Espoolissa keskään kikkinimimerkkiä. Kaksiks korkeasta monta pakin buugi. Turha laittaa luottaa vetää verä jopa tuurille. Ja just niin kuin jäi ja löydy saalet takamuuri. Varoittava esimerkiksi tätä viikon kuuri. Porttari lähipari, sit on hyvä jatka. Kiinnosta vittu, kakaa varaa maksaa. No mitä eilen täs kävi? Mua vituttaa dänki, tuli ikkuna läpi. Neli muja kysy, mistä tää lähti? Pyrki suora silmä kulmaan lävähti. Ei mun muija, vaan sen trendi. Tykän turvaa vettä on joku trendi. Mitä vittu, jota desarille tippu? Kello kuus niinku kirkka. Poliisit on taas mun perä kutsuttu. Juopa tuuriliiden käsistä suivannu. Mut ei siinä mitä, näillä nyt mennä. Etsin paska joesta hevosen kenkää. Toinen jalka haudas, donsimon naamas. Nää on vittu meidän kaavat. Ei pääse baarin sisään, kun on niin vittu naamat. Hima vaik huono muuvilla, juopon tuurilla. Tää savua joka vitu tuutista, juopon tuurilla. Löydät hivas muulin, tarjomas kuulia. Viivi sakset paperi, ylärinnä takki vaikka murska voita haettiin. Sallettiin vaikka onkin hiito vaikutuksen alane. Turin sattuu olevan ja akuankka maini. Ja sulla on huono maine kun sä dokaat niinku nainen. Blossepossi sessarit ja paikka kolmas raide. Tekemässä toa aika temppuja meikki. tehdä, niin mä enhän saada ulos tätä shittiä. Muotulo syntymällä juuri niinpä vissiin. Mikrofonit jokalle ja mikillekin pirtti. Himadalla siksakin tuskin löydä perille. Makuisuus on verinen. Herra omas sängyssä oli juopan kuuria perkele. Tässä teille tekele, joka tuskin edes menettele niinku tukiaine. Hyi saatana, vitun spede. Voi juopo, vieijo ja nupiviikon lopputakan täynnä. Mustelmia rupikoidaan killemusti kuvi, kun kela tapas tumia. Äiti liika viina, äiti liika bumia. Morganissa peräs kollegat riimani. Elos vaikki mus oli 10 imami. Ei ees sattunut, kiitos purutuksesta. Kun kissa selvi joka ikisessä tiputuksessa. Yhdeksälellä väl, 9 päiväputki kestää. Ysärit pois, etku turha yrittää estää. Erittäin juoks tai taistelee hormoni. Veroni sistiutuu jatkoille jormi. Taksikuskille, posta näytää sormilla. Miks vitus heräsin taas eksmuja portilta. Pakko saada pilun kun Yrjö Ohtila. Nupilla enemmän elämiä kuin Marja Prossilla. Juopon tuurilla, bisse huulilla, kaikkien huulilla. Juopon tuurilla, hommat hima vaik huono muuvilla. Juopon tuurilla, vaik päät on lahoin kuin puusilta. Juopon tuurilla, niin pudotukset on pehmeet kuin puuvilla. Näin. Jeijo ja Nupi juopon no. tuurilla. Ja siinähän oli fiittaamassa Markku, Letkee, Latikse Andy ja Cad Veyhä. Joo. Semmonen lystikäs. Kato, oli pakko heittää lisää tuota olariosastoa. No. Ei se mitään, sitä tulee lisää vielä itse asiassa. Mennään vielä syvemmille vesille, tai siis okay. pidemmän ajan taa, mutta Taakipörstää toinen biisi. No niin, lisää Taakipörstää. Okei, se on yks ja kaks, kun mä tsekkaan mikki. Ulan saanti on slikki, kun väännetään uniikki. Musiikki, se tää suomi lyriikka solisti. Viikonloppu alkoholisti, jolle aina maistuu pinjokolade ja longalle daisti. Sex on a beach, vaik plaani märki alas tippuu. Mä dikkan valko venäläisit, muut ryset painukaan vittu. Huolellinen kuositus on koppasen suositus. Koska ainakin musta hauska pinta selvinpäin on pelkkä kusetus. Siksi mä videon radalla rutinoituneella tavalla. Joka vitun viikonloppu kulkee samalla kaavalla. Pelkkä drankke sirkussa ja sitä direktööri. Siin pitää huole Kuuba Libre ja pähkinän nuga likari. Kaipi raska ja sitä rataa normiilta vaati väitä 800 markkaa. Mut mulle se nyt ei oo niin tarkka. Päällä sparkkaa kun on saatsi hyvä hatsi ja stretti pärätä. Himo pairit koska vajarit ei oo se mihin mä tähtää. Pelkä pudottava hydra ei mielellä mitään peruslämiä. Ei mitään ryykeri tai vastaavaa mikä mun maku vähän liian hämy. Raflakierrokseen tulee vituuseen vastaan äpärää toimintaa. Kun tavoitteen on lähteä tinttaa viinaa sika hinta. Ensinnäkin kaiken maailman jonois joutuu bostaa. Kun vitu kusipää kahvaa pinat itse tuntuisi nostaa. Toinen kerta saattana ihan liian sekasin. Okei pikkola et yritetään kiryn niin en väkisin. No poke näkiseen ja huus. Tätä sä tuut poika katuun. Ja sit mä tuukin niska perse otteella annan katuun. Mä hyökkäsin suoraan sen mestan kusi putkaa. Ja joutu tunnustaa et vähän matkaa tuli mutkaa. Kun se vitu ovi loikkari tuli sinne saman tien kurkkiin. Mä lensin ulos nopeammin kuin mun kusikaari nurkki. Voi vitu niissä pojat vetäkää ittenne jo kiikkuun. Joutuu ihmettelemään mitä tollasten spedejen pääs liikkuu. Kun sisään pääsee vaan ne jotka on pari tuntia yhtä fantaa. Samaa aikaa kun me joudutaan tarjottimme avun kantaa viinat pöytään. Mut aina löytää ovet jonkun pelle, jolla joku hyvä teko syy jättää olari ulkopuolelle. Mä sanon terve, lähen mestaan mis tutut poket vaan nyökkää. Ja antaa meidän koko posse jono ohi hyökkää. Tietää miten kohdella kantaa asiakkaita. Ja jonos neikautus landet ei tajua asian laitaa. Mut juttu on vaan niin, et budjetti venyy rajattomasti. Kun me sipataan pilkku asti. Lopuks mennään pajataan hatsi. Iskuryhmä dokaustyyli on raaka ja paha maineinen. Mä en edes haluu tietää miten paljon rahaa saa eilen taas palaa. Kaipiroska, Vernet Franco ja sitä rataa. Moni muihinkin nautito aineisiin meni taas monta sataa. No ilman meitähän moni stadin rafla menis konkkaan. Mä sammun noista lonkaa, sammun noista lonkaa ja konkkaa. Aivan alkuun kerron olevani elämän tapa alkoholisti. En mikään paras asiakas vaan vittumainen poskisolisti. Kun kehäkettu ja koiratarhaa jälleen kerran radalla. Eikä yksikään ei tuu pärjäämään edes tonni viidel sadalla. Kaipi roska, Vernet Franco ja sitä samaa rataa. Ja ulkopuoliset on sitä mieltä et lähtikää vittu lantaa. Itselläni ja ystävilläni on tapana aiheuttaa pahennusta. Normaaleiden keskuudessa miksei kukaan tykkää musta. Lyhyt laiha epänormaali on mun strategiset mitat. Vaino harhaisuus, laiskuus, ainoat valitettavat tiat. Olen räppäri, en mikään vittu teknologiasijoittaja, vaan todellisen suomirapin innovaattori ja aloittaja. Näin ja pysyy. Siis varmuudella hamaan loppuun asti. Ole hyvä, hyppää kehää ja ota ketun kanssa matsi. Tämä on siis Koposen ja Kehä Ketun erikois EP. Ja jos et ennen tiennyt, niin nyt tiedät, että täältä pesee. Olarilaista, ehdottoman maanalaista. Sä seisot mun edessä, ole hyvä ja vaihda kaistaa. Onni ja mennään pois, niin sätkät kädessä, mennään pois täältä ovelta. Tää stadi ihan, tää kuule stadi ihan ykösmesta. Tää on ihan ykösmesta, ei tänne oo mitään asiaa. Ei oo mitään asiaa tänne enää, mekään helvettiin niitten sätkien kanssa. Painukaa helvettiin täältä. Ei mitään asiaa enää. Ei lenkkarit jalassa. No shit show. Poliisin ylijohdon ja sisäministeri Kari Rajamäen mukaan suojelupoliisilta tulleet tiedustelutiedot viittasivat suunnitteilla olevaan mellakkaan. Odotimme mellakkaan. Aineellisia vahinkoja tuli varsin vähän, mutta poliisi otti illan aikana kiinni kaikkiaan 136 ihmistä. Luku on selvästi suurempi kuin varsinaisten anarkistien määrä paikan päällä. Suoraan pidätyksestä pena! Estämässä kysymyksen Kari Rajamäelle ja Matti Vanhaselle. Miltä tuntuisi syyttömänä sivullisena kirjaimellisesti kusisessa putkassa punkkaaminen? No sehän hauskaa niinku raastiraudan runkkaaminen. Miekkaa leijona risti väki valoi vapauden. Eikä se riitä tota paskaa kesti noin vuorokauden. Vaan sit saa kuulla, että on pidätetty ja Pasila. Et ties monenen kerran kuulustellaan, kuvataan, otetaan sormenjäljet ja DNA. Ja sit vielä lyppäävä hukkaa saastasissa kuteissa. Ja kun vihdoin pääset himaan, tiedotusvälineet kertoo sulle onnistuneista turvajärjestelyistä ja ministerillä uusi sulka kossassa. Ite viskästy yhden blindaa terroristin leima otsassa. Mä tunnetusti välitän mistään ja vitut aktivismista. Mä vihan noit sikoja omista lähtökohdista. Mut miten tollanen ennaltaehkäisevä ylireagointi mitään rauhoittais höpö höpö. Ees keräsi pulos, minkä mä heitän, on löpö ja se on sit paskempi juttu. Helsingissä ammuttiin lauantaina kärpästä. Rummuttaa vähän rummuttelija. Ihmiset hieman tanssatteli siinä ja tällaista näin ja vähän punkkarit joi kaljaa. Se mielestys sallittiin alkuvaiheessa, mutta vasta siinä vaiheessa, kun siellä ryhdyttiin käyttämään väkivaltaa ja havaittiin selvästi väkivallan käyttöön suunnattuvia astaloita, niin siinä vaiheessa vasta se keskeytettiin. Hetula umpee, sun pitää paskan jutun anatomiaa. Arvon ministerit luonnollisesti valehtelee aina, niin kuin kiistattomat faktat todistaa. Ketä kiinnostaa? Kansalaisen mielenrauhan takamiseksi ei vaadita faktaa. Mitä ei sallittu eikä hajautumiskäsky käynyt. Eikä minä ainakaan mistään vitun mielenosoituksesta kiennyt. Kunhan kulautin kaljan Kiasmalla, mut ei se oo homman pointti. Pointti on se, minkä versio media survoo läpi. 2000 virka pukua kaikessa kuvattavuudessaan. Viesti uuden maailman järjestyksen demonista sanomaa. Aivopestyt sikakytä tallentaa itsensä eläimen tasolle. Luovuttaessa mielensä tämän paskan jutun organisaattoreille. Hajota ja hallitse, luo ongelma. Niin kuin terrorismi, ratkaisee se totalitarismilla. Taustalla kierrullut mestari, eliitti, kinkeripiirit. Jotkut on jopa sitä mieltä, että ne on itse saatana kätyreitä! Omien saamien tietojen mukaan heillä oli metallisia tankoja, kammattuja, oli kettinkejä. Eli eivät selvästikään ole niinkään poliisikon menossa, vaan aikomuksensa mukaisesti pyrkivät aiheuttamaan se kasvattua. Minkälaista aseistusta näit itse vielä? Näitkö mitä? Yksi tapaus oli, että joku otti poliisin pampun. Hakkas sillä vähän aikaa jotain noista niin lampunpylväistä ja sitten antoi sen poliisille takaisin. Että se on niin kuin ainoa aseistus, minkä mä oon nähnyt ja se ei ollut niin kuin ilmeisesti kauhean suunniteltua. Missä vaiheessa se muuttui mellakaksi, niin vasta siinä vaiheessa, kun ryhdyttiin sitten poliisin antamaan hajautumiskäskyn jälkeen edelleenkin jatkamaan sitä väkivaltaista käyttäytymistä eikä suostu poistumaan alueelta. Mä oon ikinä nähnyt Helsingissä niin suurta määrää poliiseja kerralla. Toiminta oli täysin laillista. Se oli ohjeiden mukaista. Se tarkoituksena oli estää mellakointi. Varmaan 3/4 oli ihan tavallisia ihmisiä, jotka oli tullut vaan katsomaan, että mitä tapahtuu. Sitten mielenosoittajia oli ehkä 50, jos kaikki punkkarit lasketaan mielenosoittajiksi. Sitten jumalaisia teinejä oli 15. Olen tyytyväinen siihen lopputulokseen, joka saatiin aikaan. Hei äijä, muovikypäräs, saat paskat tältä porukalta. Näin. Kyllä. Että Jontti ja Saka ja paska juttuja. Joo, ja Petoskin oli siellä kyllä. Kyllä fiittaamassa. Paska juttu oli se. Joo, kyllä. Ei kai siihen muuta ihmeellisempää voisi sanoa. Ja seuraavaksi tuleekin sitten joku biisijärkele. Joo. Kuunnellaanpas JTBtä. Joo. Ja Ping Pong olisi biisin nimi. Ping Pong. Onko toi niinku ovikello vai peli vai? Kiinalaisissa oikein safkaa. Niin. Ping Pong. No niin, toi oli aika hyvä. Okei, kuunnellaan Ping Pong. We'll be right back. On se kiva, että tuossa biisin lopussa naurettiin, kun muuten oli niin synkkä tunginema. Kyllä. Kun lapset nauraa, niin se on aina positiivista. Jopa noin synkkä biisi päälle. Se oli kyllä. Porcupine Tree, Orchidia biisi ja Futile EP:ltä. Näin. Jaha. Kyllä. Selvä homma. Näköjään. Seuraavaksi, paras kello. No se on jo 6 vaille. Oho. Eli 2 biisiä tehtiin. Jep. Joo, kuunnellaan Murder City Devilsia. Biisi. Kappaleellaan Murder City Riot. Noin. Heidän viimeiseltä keikaltaan. Ihan live-taltio. Ja aivan live-taltio viikalta keikalta. Selvä, pistetäänpä soimaan. State of Texas. You follow some leader, I follow my